ورپسی د رسالت مطابق د بعضې شبوحو او د شبهاتو جوابونه را روان دي. حکم د تحویل قبلې را روان دي. دلوات الله جل جلاله دا آیتونه راولېږل چې د تحویل قبلې حکم راشي نو خلک به په تاسو اشکالات کوي. یهود په خپل انداز سره اعتراض کوي، نصارا په خپل انداز سره اعتراض کوي، او مشرکین خپل انداز سره. خو لیکن دا ټول پرې وکړل ذکر تا اللہ جل جلالہ تو صریح حکم خلاف پر ایجاد اعتراضات کے حدا جو حکم کیا رہا ہے اور بیا دیش حکم اعتراض کے دا اعتراض نبا جواب کے مختلف و اچانی بسا علم کا ذکر کے کہ تحویر قبلی والا حکم سکتے وہ لی سکتے مداری دا پر مختلف علم اور دلائل ذکر کے سيقول السفهاء زرده جوبوائي بوقفان من الناس دخلتنا نسيم ده استقبال دفاره نزا دلیل ده فصدا تبت رسالت ده نبی کریم علیه صلاة و السلام بانه ده تحویل قبل حکم لا ندر آدر اعتراض لا ندر شده اللہ جب جلد دلوان نے خبر ورکا اور آ خبر 100% ٹھیک شد ہم حد کو سیقول السفہاء زرد کے ابوائی بے وکوفان من الناس دخلتنا یہودی نصارا کے مشرکین ما واللہم کم یوشی خبرزو دے مسلمانانو لرا عن قبلتهم ذا قبلی اقبلنا ذا سمت قبلنا سیولا سمت سے عبادت قبلی چی بیت المقدس سے بیت المقدس سے پری خود او کابی سے مقد وجہ کرا ولی عبر دے لگی اللتی دعا سمتنا کانو علیہا سولی فاہی بانی کانو علیہا اے کانو علی استقبالیہا کانو علیہا کانو قائمین علی استقبالیہا سولی قائم پر استقبال داخی بانی زمان کو وقت بے اغیت مفکو مد آغا كبلينا ووري بالوجه سلا نغي بدا تشكال كي ولكن جواب وطوركا فإفادت كي مشرق تمقول يا مغرق تمقول ذاب ذاب قصو تشهل ذاب قصو كم نلس مشرق تکم دو سرخاف پر نگی نگی او یا مغرب تکم دو سرخاف پر نگی نگی خوب مشرق کی جسے مدیت پیدا کی گی دادا اللہ تعالیٰ کو حکم مانے پیدا کی گی او خوب مغرب کی جسے مدیت پیدا کی گی دادا اللہ تعالیٰ جلد کو حکم مانے پیدا کی گی لیکن آتا اللہ تعالیٰ دا طرف کا حکم ہو چی مشرق سمکتا ہوئی جیسے المدلس سمکتا ہوئی جیسے المدلس سمکتا ہوئی او کرا چیز اللہ جلد جلالو در طرف نا حکم را رہے نزیاد تو خدمتیت کے تبدیلی را رہے تو مشرق دے کم مغرب دے جو دا کول اسمکا بکر رہے او دا کول طرف دا اللہ جلد دا اللہ طرف وقت را چکم طرف تو کم سمت سے عبادت سپارا رہے قل او آیت اے پیغمبر علیہ السلام دویتا للہ المشرقو خاص اللہ تعالی لپارا مشرق دے والمغربو او مغرب دے اے الجوانبو کلوها للہ طول جوانب اللہ تعالی پا جوانبو کی پا سمتون کی بزاتو کو ستاتو ہی سے یهدی من یشاعو توفیق ہدایت ورکی اللہ تعالی آشاتا چکو خریشی الى صراط مستقیم بلارنی غیب نو خبر دا مشرق او دا مغرب ندا خبر دا اللہ جل جلالو دا توفیق دا اذا اللہ تعالی توفیق دا چاہتا رشانی آر کی آغا دا خدای حکم منی دا خدای حکم منل صراط مستقیم دے مشرق منل صراط مستقیم ندے مغرب منل صراط مستقیم نه ده خدای حکم منل صراط مستقیم نتایو اجماعی باندې دلیل شته په بیت المقدس کې ده یو شرقي جانب او یو غربي جانب دا شرطی جانب چه ده نزی تبا نصارا و عبادت کو او دکم غربی جانب ده نو آغا قبلہ و دا یهود نو عیسائیان بقبلہ قبلہ با دی راکتا کو او یهود بقبلہ قبلہ با دی راکتا کو نو حاصل دا خبر دا چدا دې اته د خطر نه راځي نه کړی چې په یو جانب باندې نکړي په یو سمت باندې نکړي چې دل دا صراط مستقیم نه لري دا الله چې دغه حکم منل صراط مستقیم نه دی دا جواب دی ورته په بل جواب دا الله چې دلالو د علم مطابق بہتر سمت اغاق کعبہ دا بیت المقدس اغام سمت تے بیت اللہ شریف اغام سمت تے خو یو سمت اغا غیر اولا او یو سمت اغا اولا دا چکم غیر اولا امت نو لاغیر پر اللہ جلے جلدو بیت المقدس ہو جو او چکم اولا امت تے او غور امت تے اللہ جلے جلدو داغیر پر بیت اللہ پر جلے کی اولاد امت ور امت فل اولاد امت کلو دا دې وجه نه تقدیر کې بل راځي دا بل دلیل او فل وجه وکذالک دارن جاننا کوم منګا ګرځولی ای تاسو امتن وسطن یو امت معتدل نصران جیسے تاسو معتدل دے نظر کشاک سے تاسو سمت کم معتدل دے بلکل جو دنیا پسان کر کے اپنیانس کی او وقت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے تو مانا تو غورا باندھ رہ گئے امتا وسطا نو امت غور امت نو سره کې چې تاسو غور امت شئ نو د غور امت لپاره څه پکار ده غور کله پکار ده غور سمت پکار ده وکذلک اثرنج جعلناکم منګر ګرځولی تاسو امتا وسطا یو امت غورا لتکونو شهداء دید پارا چه اگردش کاتو گواهان علن ناسی فخر گوانی ویکون الرسول او شی پیغمبر علیکم بتا سبانی شهیدا گواه ساتو تا تغت امتیازی حیثیت ملوش لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لشهيدنا سمراتي تدى شاهد تفارا و تشهيد تفارا علم بكاربي موقيتا حاضر والي بكاربي مربات حضراتو دا شهيد مانا پا حاضر ناظر ماني کريا نو ايتا دي آيات نمالي بيگي تو پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دي لدى شهيدنا سمراد دي لدى شهيدنا مراد شهيد في الآخرة لدى شهيدنا مراد حاضر ناظر في الدنيا لدى شهيدنا مراد شهيد في الآخرة او داغير فارسائشي دو روایت بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1092 بالکل آخر طرف صفحہ 1092 حدیث پاک ہے کہ دا قیامت پرد پانی با نوح علیہ السلام راو سرش ناغت با اوے رشی حل پل لگتا سادین رسول افضل کون تا ناغب اوائی بل لغتو یا نفاق سادین رسول افضل کون تا لبیابد اغد امت نتفوت اکلیش چی حل بل لغتون آیا واجیدی نوح علیہ السلام تاوتو سادین رسول لفیقولونا ما جاءنا من نذیر من کبو پیغمبر نے لگا لگا ای بین کار مسئلہ جو رکھو کنا نوح علیہ السلام مدعیو کر دی رو او کم منکر دی نوح علیہ السلام وی ما خبر رسول دا او کم وی انتے چا خبر اللہ دی نا پتا سے موقع کی جاتے پکا دی تو موقع دی مالا یو فریق مدعی او بل فریق منکری نسو پکا دی گواہ نو فیوکار نوح علیہ السلام کا وہ ویلش کہ تم مدعی نو من شہود ہو ستا گواہان کم بھی ستا سوک تاریخ کے کہ تا واجید اخدائی دین خبر رکھو من شہود ہو ستا گواہان کم بھی نو فیقول محمد و امته محمد علیہ السلام دے او دا محمد علیہ السلام کا امت دے نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو فرمائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وضاحت کو طور فیجاء بكم فتشهدون یا بتاؤ تو حاضر کی تھی او تو بدوائی تھی جو واقعی دان ہر الصلوۃ والسلام اس میں دے او دا قوم نے روح ہوئی نو ہر الصلوۃ والسلام دو خدائی کی پر کون طرف ہو نبی اپ کو کو بارے کی خبر لے کی بات تفصیل لے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعد خپل امت تسکیو کی صبح کی جمع دا امت کی خبر ہے نو امتیان جو دے نبی علیہ السلام امتیان کی دی ندا شاہدان دی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل امت مزدکی دے ذکر دے شہود و تسکیوں پکاری کا نا چکو شہود و بانتے سجر ان کی او پا آغم مزدکی بانکم دے شہید اطلاع کی نو خبر ہے قیامت وا او یاران تو دنیا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہو گئے لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا في القيامة او تعيد بذكر بيت البخاري دې ته ویل شي تفسیر القرآن چې اقوال رسول صلی الله علیه وسلم بل دې کریم علیه السلام د حدیث پاک پر وړاندې تفسیر د قرآن مجید او که د شهادت ته مراد شهادت په دنیا کې نو بیا شهید هغه راځي په معنا د معلم باندې شاهد هغه راځي په معنا د مبین بیانونکی د دین المزمل دوبر ان ارسلنا اليكم رسولا بشكا من عليك لتاسوتا رسولا پیغمبر عظیم الشان شاهدا عليكم اے مبینا للحق عليكم امام ابن كثير رحمه الله وغيره دا معنا کړی بیانون کې د حق پتا سبحان حق ته بیان توحید ته بیان رسالت ته بیان بعد بعد النور تتبعيني نور حقائق تتبعيني شاهدا عليكم بيانهم كده فتا سباني كما أرسلنا إلى فرعون رسولا لكسرنج سليغل ومنغا فرعون تا رسولا پیغمبر اغام شاهد فاغيبانو شاهد موسى عليه السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون تا فرعونیان کا حق بیان کرو نبی کریم علیہ السلام دے امت کا حق بیان کرے مشاہد او شہید پہ یو معنی باندی نبی عدد تک ان پہ معنی دا معلم باندی کئی او دا معنی حضرت صاحب تک کرو او دا غلوم بنائے معنی دا حضرت شیخ فراستان خطر سے تحمل اللہ کرو ويكون الرسول عليكم شهيدا في الاخره او روايه البخاري ده توجيه على الشيخ ابراهيم الله او بيت بذات معنى كله وكذلك دارك جعلناكم برزولي من تاسو امة تاسو امة وسطا تغرد لتكونوا شهداء بزيد فارا شوغر زي تاسو شهداء معلمين مبينين بالحق بيانهم كي دخل على الناس فخلق باني ويكون الرسول او تيوغزي پیغمبر عليكم فتاس باني شهيدا مبينا بالحق بيانهم كي دخل تاس معلم او قصار دخل اغفر پیغمبر او تاس دباكي امت قصاراني دته حق منتقل کیږي د پیغمبرنا نو تاسو په واسه کې کوم څه کوي نور پیغمبران هغه نشته د دنیا تر اخره وایي د انبیاء کرامو سلسله منقطع شو د نبی کریم علیه السلام نه بعد د امت معلمین هغه تاسو یې او دا چې بیانو ندایو افضل امت شکنه ندایو افضل امت سپارا ناکتا ناکت امت پکارو که آلات امت پکارا آلات امت پکارو ندایو ندایو تفسیر القرآن دل قرآن منفقرن فکر دیتا نو بہرحال تفسیر القرآن بالقرآن کا ولی او که تفسیر القران دی اقوال رسول کوي خدای که حاضر ما ناظر ولا معنا نه کوي نه یو کترین کتاب دی تازان د پاره خامخا وایي تنقید متین ور تفسیر نعیم الدین نعیم الدین مراد آبادی دبریلی مکتبی فکر لوی عالم تیر شوی دی او هغه تفسیر لیکلی دی نو چې په کوم ځای کې هغه د هیر تیر نه کار اخیستی دی غلط تعبیر یې کړی دی غلطه توجیه کړې ده او غلطه ترجمه یې کړې ده هغه شیخ سرفرازخان فکر دی نور الله مرقده په هغې باندې کریف کړی دی تنقید متین په نامه باندې د طلباو د علماو لپاره ډېر قیمتي کتاب دی ها خصوصا چې کوم د تفسیر خواهشمند حضرات دا هغې لپاره ورپسې بل علت د پاره د تحویل قبلې په تحویل قبلې کې یو حکمت هغه د مفلس او د غیر مفلس په منځ کې فرق راوستلو چې فرق وشي چې کوم مفلس دی کوم غیر مفلس دی نو دا یو امتحان نو دا د امتحان په توګه شوی ذکر کہ حکم تو تحبیل کے لے رہا ہے نائے سرا چکم خلق مسلمانہ نو حقیقتا ہے اگر ایسے پلوڑی ہے مربت کیوں ہے نائے سرا فرق رہا ہے اور چکم مفلسین ہو نائے بھی پائی سمت کا پہ اعتبار ہے تو خدای حکم پہ اعتبار ہے نور پسې دا کله حکمت ذکر کوي چې په تحویل کې دي کې پای کې حکمت ده نو دا اعتراف کو چې ما والله ما استقلت دي نو دا اعتراف دا به وکوفانه ده وما جعلنا القبلة او من غزا قرزون القبلة لرا التي او قبلة كنت عليها شتمامور بي استقبال داغي باندي كنت عليها اي كنت معمولا على استقبالها يا كنت قائما على استقبالها نمر فارس تحذير راوس مگر داغي حکمت تو الا لنعلم مگر دې لپاره چې موږ جدا کو من اعتار را يتبع الرسول كتاب ذلك د پیغمبر جدای کو دچانا من من دعا چاہا جن کلکو چکر کی علا عصبیه فدوار کندو قلوبان دی کہ دل پر اسلام تا خیر باقی اور سرم ہوتا کئی کہ داخل یہ بیدا ہو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لذا القبلة ذا مفعول اول وقد ويت جعلنا بقى او التي كنت ذا مفعول ثاني كده نذكر ذولي منغا قبلي لرا دا قوتناي قبلا التي او قبلا كنت عليها تطبيب اغيبان مامو في مكتا پا مكتا اغا مكي والا قبلا من رجيار قبلا تا تخي الله تقول لك عام لك تحويل بقي للا يوم نبي كريم عليه السلام مكة مكرمة كيو نو قبلا تتيو بیت اللہ کریم کہ مدینے پہ ہجرت کو تو تحویل لائے فارس میں آتی یا ولدت میں آتی نبی کریم علیہ السلام کو اتلا بیت المقدس کا منصور بدائیو تحویل دکابینہ بیت المقدس کا او چې هغه کار یا ولرس میا چې ډیر کوي نبي هغه کومه اعتقاد یې تمکو و ما جعلنا القبلتا او مونږه ادا کوټولي القبلتا قبله لرا کعبه لرا الذي اقبل كنت عليها كتبي فاري باندې کوم کوم کرلا هغه مدلا بیا قبلتا دغه پار دبل اسیا د پارنا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه اذا مخلص او غير مخلص ترتقي مقبول اول روبات در توجیه کو ال قبلتا منگا پا مانا تا کعبی وارتا ادا مقبول اول او التي كنت عليها دام مقبول ثاني وارتا مقبول ملتا بیان کہ اگر صلاح قبلتا نگر دوبارہ قبلتا مکی والا کعبہ نگر فدی مدینہ کم قبلہ وارتا کہ فرق اتر رہا جی انجاب اتر رہا جی زیمت ہوگی مقبول اول روات وما جعلنا الكعبة وما جعلنا الكعبة هل قبل لها نو هل قبلتا مقبول ثاني شو او هل كعبة مقبول اول اغنى وتروي او التي كنت عليها لا صفت لي او صفات د کعبه وګرځول د مقبول اول وګرځول وما جعلنا الكعبه التي كنت عليها في مكه القبله الها کعبه کوم کعبه استاد په مکه کې کېدل کېدل په هغه د کوم بیا کېدل کا د څه په اړه لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه دای په مکه او استثناء مفرغ مستثنى من هو روات وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لشيء من الاشياء الا لنعلم ليش يا دفارنا ما قد دي دفارنا اذا مخلص او ده غير مخلص من يمكن يا الله علم او پا مانا دا سمیز بانده ذکر کا رقائق کی منگا اتار دوائی صفات تباری تعالی کہ کم صفات حقیقیہ ذاتیہ دی اغا سلیم دی او پائے کیوں صفات علم دی جس علم تباری تعالی حادث نہ دی نتقا دی کی داکار نوکا دا صدف آرہ لنعلمہ کہ ما تا علم حاصل شی نو خدوث راجی فتیفت تا علم دباری تارا دا او دا خبر خودیق ندا علم دباری تارا او قدیم دی نو پدا سی موقع کہ علم راجی پا مانا دا سمیز بانی الا لنعلم الا لنمیز امام خالیسی رحمت اللہ رہے روح المانی کے امام راجی رحمت اللہ رہے قدیر کے او دا کې نور ټول سنی مفسرین د څه تعلیم کوي الا لنعلم الا لنميز چې موږ امتیاز راوړو موږ فرق او جداوال راوړو دا الله تعالی د علم په حواله باندې دروازه ته جوړه چې دا غیر مؤمن ته نام ورکړي خو چې خلکو ته پته وړي چې خلکو ته پته وړي إِلَّا لِنَعْلَمَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ فِي ذَلِكَ مِنْ من آثار را یتبع الرسول کتاب داری ده پیغمبر ندید دا کدشانا من من دا آثار جن کلبو جوا پسیگی علا آتبای فکند قلوبانی وإن كانت لكبيرة إن مخفف من المثقل به وإن كانت وإنها كانت أو بيشك ذلك التولية لا تحليل ولا حكم كده إنها دعوة اعتبار تولية بني ولا يولي تولية وإنها في شكاة مسألة تحويل جدا كانت كبيرة مشكلة أو جرانا فأرجعها وإلا على الذين مگر فاكتان بعده هدى الله إذا يكفر الله ترى هغيتا هدى الله هداهم الله كلا تراو توفيق لتسليم وكرين أو تإجرانا او عام خلق بدران الله لديه وجه نفو مرضب في رجل الله لا يتمثن راك والقصير جواب في مشكال ده تحويل كذلية حكم كراده نباغي باني ده مخالفين ده طرفنا يو اشكال بيانوش دا صادقه سمت کو او دا اوس سمت کې نه بهر حال پدې کې به یو سمت صحیح او یو غلط ده دواړه په لږ کې ځکه دا به تحلیل دا نو یا با د صادقه سمت کې بیت المقدس ده نه دا به کې او یا دا کو کنه چې کابل او پدې کې چې هر یو مستاسو سمونه ځای کچر تا بیت المقدس هغه ټکنی نه بیت المقدس تا چې تاسو ته موجوده کړی دی هغه لاړ دی وایي مې نه بلا کړی دی او بیا خو چې تاسو هغه کسان چې مسلمانان دي او په دې حالت کې بیت المقدس ته موږ کړل او بیا موږ شوي دې طرف ته یو موږ نه کړو دا هغه موږ نه بس کړی او بیا دا چدک کا بیت المقدس پر سمت کی سے طرف العمل کی او قاضی والے سمت اگر کی ملے مدا اس سے کم نہ کوئی سزا مرغلا کی ذات اشکال دا ندا دا غیر جواب وما کان اللہ لیوزیع ایمانکم ان اللہ جنات لرؤوف الرحیم د تحویل کې دې مقصد کا ته موږ نه ځای کولی دي تاسو موږ نه برباد ځکه دا الله جل جلاله دا رحم او دا کرم نه خلاف ده تاسو موږ نه هغه ځای شي د تحویل کې دې نه مقصود هغه امتیاز نه وصل دي کومه چې مخلص او د غیر مخلص او هغه او څه وکړه نو حاضر دا خبرې ده کہ پکم وقت بیت المقدس مطابق دا اللہ تعالی حکم او جدا سے مت سے نو اگٹی کو کہ تو خوب پورے غیر مانو کو لوٹی کو لیکن کم مجھنا اگئی دے کی بھی نو دائی کی بھی داری با اگر ملائی دی اور جکرہ تر بیت المقدس نا سے مدیت منتقل سے بیت اللہ تھا تو اس بیت اللہ سے مت سے لیکن کم مجھنا جی تک یہ بھی پائی با اگر ملائی دی پائی با سوا ملائی دی نو تجید اگر رکم جانا رہا زين نمرات من إشكال فهم ذكر الإيمان أو مراد تنقلات وما كان الله ليذيع إيمانكم وما كان الله ليذيع صلواتكم ذكر الإيمان أو مراد تنقلات ثمرة الإيمان موز دا سمرد ایمان دا وما كان الله لجل تعالى ليضيع ايمانكم كبرباد او تباكي ايمان تاسو يعني ثمر ايمان تاسو موزون تاسو تاسو موزون تكتي او درستي فكم وقت بيت الله سلمتو آغا موزون تكتي داري بلك اجر ملائي او اس بيت الله سلم آغا صحيح سلمت سي بديتا موزون كوي بأجر بلك ملائي او داولی ان الله تکلا تلا کده جنات پنسانو باندې لرهوبن خامخام وکړه رحیمن مهربان دې کده ایمان زای کول او د ایمان هغه اجر او ثواب او د ایمان هغه ثمر زای کول دا الله تعالی د مهربانه کړه ورپسی بل قلت او بل وجہ دا تمثیل اکر دیو شید نبی کریم علیہ السلام زیاد مناسبت او دا نبی کریم علیہ السلام زیاد میران او ثابت ہو بیت المقدس سے جبیر مجھکو دا اللہ کے جلال دا حکم پا حوالہ بان دا خدای حکم نکھو نور د ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام کې لا کعبه وا د نبی کریم عليه السلام خپل تبلیغ اعلان او خپل تبلیغ د جهان هغه طرف ته نا الله دې درلو چې د نبی کریم عليه السلام دا شوق او تمنا برابر شي دا تنبیه دې کړل هغه دې ته پاره قد نرى تقلب وجهك فتاكيك ترى وينو منغا تقلب وجهك بار بار اول دمقصا في السماء بجانب داسمان كي اشتياطا ده تحويل كبلة ده پارا اشتياطا في تحويل كبلة نبي كريم عليه الصلاة والسلام بعد وحي پہ انتظار كي آسمان تجو قدر كي كرب جبريل لازم او ده تحويل كبلة هو كم برازم ذکر نبی کریم علیہ السلام و سلام کی فصل ذکر شو ذل قبلتیں اور نبی کریم علیہ السلام تو حکم سو کہ بل اتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور دا ملت ابراہیمی سے مت اغتو بیت المقدس نو بیت اللہ کے لیے مطابق نبی کریم علیہ السلام انتظار ذکر ابو وحی رازی نو بالآخر اللہ تعالیٰ جلالہ و لدہ شوق او تمنا برابر کلا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک نو پس کرزو من سالرا سبلتن داس سمت دا فرزا چطب وحی اغیلرا سل سل کرمین دا فرزا اتب بوها فَوَلِّ وَجْهَكَ فَاسْكُبْرْ زَوَامَكْ فَلِشَقْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جانب دا مسجد حرام تا شطر تو مختلف مانا جان رہا ہے فمانا دا نصف راضی فمانا دا نصف راضی اور فمانا دا جانب راضی نتیجا کی پمانا دے جانب فول وجہ کا جانب المسجد الحرام اگر تو اقبل مخ مبارک ملا طرف تو مسجد حرام نا امام نے تصیر احمد اللہ علیہ کی ویدی خبر افادہ دے اکڑا کہ واجب پمس کی اگر رعایت سے جہت سے ندعی نکابی دا آفاتی دا پارا دلری کرتا پارا عین کعبے تا مقول اغا واجب نبی جہد کافی دے نا اول پیغمبر علیہ السلام تنو کو مشروع فول دی وجہ کا شطر المسجد الحرام نا ورطتی مسلمانان تنوئی دا حکم صرف د پیغمبر علیه السلام متعلق نه دا تاسو متعلق هم نه وحیث ما کنتم فکمزه کې دی تاسو ایها المؤمنون فولوا وجوهکم فجر دوی تاسو مخ نقل شطره جانب تما سری حرام کا ورپسې بل دلیل هغه ذکر کوي د فرض تحویل قبلی چې اصل کې په آسمانی کتابونو کې د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام یو صفت ذکر شو چې دی به ټول قبلتین او آخرنۍ قبله هغه دی کعبه نو ټول قبلتین په نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې پدہ کشپارتو او فولد کمیاشتو کے دن دن نو گردی رہا زکا پا مکہ کی قبلہ کعبہ وا او پا مدینہ کی بیت المقدسو گردی رہا خلیکن بین شرط آخرانہ قبلہ بے کعبہی نظر آنا تمام نباج اہل کتاب علی بجد اس محسوسو شرطہ پورا پیشنگوی برابر ملا علی بجد اس محسوسو نو چې کله د تنظیم قبلی حکم راغی چې کوم انصاف پسند او غیرتدل کول اوس هغه شرط برابر نو چې دا هغه اهل کتاب وجب ختم شي سو فیصد هغه پیشنګوی برابر شي نو حکم د تنظیم قبلی راغی وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آغَسَانْ قُوتُ الْكِتَابَةِ وَكَرَ شُرِدِهِ هَغَيْتَ الْكِتَابُ لَيَعْلَبُونَ فَمَقَا دَيْمُوِيهِ أَنَّهُ الْحَقُّ جِدَا حُكُمْ حَقِّهِ مِنْ رَبِّهِمْ دَطَرَفَا دَرَدُّ دُوِنَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِلَّا تَرَانَا خَبَرَا عَمَّا يَعْمَلُونَ دَاسِنَا تِكَيَّدُوِي ورپسې تنبیه ده بعضې خلکو نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ته وویل چې هر که تر څه وخته پورې دا حکم نه وی راغلی نو خفه وه ځکه په ظاهره باندې چې مونږ دا بیت المقدس ته نه کولې نو د یهودو د نصارو سره موافقه کړو نو دوی به داسې مخالفت پیل کړو ذکر په قبله کې په سمت کې وسره اشتراک نه پاره باندې تنبیه راغله چې د دې په موافقت کې تنیف ده دای په هر ساده د اړیکې او تاسو سره یو ځای کیږي چې تاسو څوک چې څه دی دې اختیار کوي نو اله په قبله کې اشتراک هغه ناکافي دی تاسو د دې همدردي هغه د قبلې په اشتراک باندې نه شئ حاصلولی نو ځکه پکې په ظاهره خطاب نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ته دی او په حقیقت کې خطاب نورو ته دی گفت آیت در حدیث دیگران وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْ كَشَفْتَ تَرَاكُلُ فِي أَلْكَسَانُ أُوتُوا الْكِتَابَ وَرَكَشْرِدَ هَغَيْتَ الْكِتَابُ بِكُلِّ آيَةٍ فَهَرْيَوْ دَلِيلْ بَانِي مَا تَبِعُوا كِبْلَتَكَ تَيْبَتَا بِتَارِيُونِكِ تَقِبْلِسْكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ أَوْ سَمِيْتَ بِذَلِكَ هُنْكِ ثَانِيًا كِبْلَتَهُمْ تَقِبْلِ جُلُوِي یوکو آغو تشپار کل اسمیت کی موز اوچو آغو در اللہ کو حکم باری خو آئندہ کی بیاد بار طرف نا تو دیبی شکلی تابیداری نہیں کرے زکا دکابی دا سلمت والے دا مستم حکم دے دا ناکا در اینا پھرے وما انت بتابعن او تنیتا بتارکم کے ثانیاں قبلتهم ده قبله دوی وما بعضهم او ندی بازی دوی بتاگرن تابداری که اونکی قبلت بعض ده قبله ده بعضو خپل نشي د دوی مخالفت کړي نکړوانې ته وي مې نصارا دای هغه مشرق طرف ته مخ کوي د بیت المقدس او يهود چې دي هغه مغرب طرف ته نو د دې وجه نه سب کعبې باندې سب کې دې باندې دې ولي اعتراض کوي دې په خپل نشي څه پاتې کوي ولئن اتبعت اهواءهم او كتبت تاسا بداريوكا اهواءهم دا قائدو باطلو دي من بعد ما رسدا غنا جاءك من العلم فراغ لدي تاسا تيرمنا انك بيتك تجي اذن فدك وقت لمن الظالمين خامقا يباد الانصافنا ذكا علمي كبير پر يخدل وحي پر يخدل او داغیر پر زیبانی احوا اغسل دا بینصافی دا وزخو شیخ کی غیر محل نیگو احوا مسترکول پکارنی او علم کتی اغسل پکارنی ندم قضیو پر دیئے لها ولیکن اتباق کا احوا هم دل پر دل وصف دیئے فخارج کی نزدار دو بھی ہے لیکن اجنے تے قریب علیہ السلام نزدار کے اتباق متصور ہوا ورپسې کړې د نقلي د اهل کتابنه دلیل نقلي یا په صداقت د پیغمبر باندې او یا په صداقت د حکم د تحویل کې باندې چې په اهل کتابو کې کوم منصف مزاج خلق دي نه هغه د حکم تسلیمای چې دا ټیک دی ہاں جو ڈلا پکے تھا سے چار کسمان کے الذین آتسان آتیناہم الکتاب تم ورکڑے ہائے تے کتاب یعرفونہ دے پی جنی دے پیغمبر دا نتابا دلیل نقلی کی صداقت کرے کالت پانی او یا یعرفونہ یا ربونا حکم تحبیل اکیبلا آئی تیجنی حکم تو تحبیل اکیبلا کدا بکی جی دکتا دا تورات پکیشن گویو کو یا ربونہو کما یا ربون ابنا اہم یا ربونہو معرفتا کما عرفتهم ابنا اہم دای په ځاځي دې دې لکه په دغه خپل ځان کې یو بلاته د خپل ځی په شناخت کې څنګه تشک او شبو ته ني نه دک چاته د تحقیق کې دې په معرفت کې دې ته بالکل هیڅ قسمه شک شبو نه د نبی کریم علیه السلام او سلام پر اشاره کې په شناخت کې دې ته هیڅ قسمه شک شبو نه یا ربونه دای په جنې دې سلام برلرا یا دې حکم درا کما یا ربونه ابنا او من کسرنګې دای په جنې ځامن خپل و ان فريقا منهم او دشکا یوډل دې لیکتمون الحق قام با پټي حق لرا وهم یعلمون او هاذا دې دای پوېږي باوجود دې علم نه کتمان به کوي دانه چې لري یاده څه غلط کوي دا خو یې دي ما سره وته ما دي منه دا نن سره دې غن نه کوي الحق کې الاعلام عادي ده دا مخصوص حد ته مراد ده حکم د تعلیم کې بلی الحق کو دا مخصوص حق دے مر رب کا دا دے بجانبا درب کانا فلا تکن من الممترین پس سمکے گا دے شک تو ان گنا خطاب تے کریم علیہ السلام کرے او اصل سے خطاب او امت کرے کہ پدی مسئلہ کس کا تو بالکل شک تو بکے دانش ورپسې هم د دې سره متعلق دی. مسلمان ښه شبه مه پیدا کوئ. د هر یو قوم دپاره خپل خپل یو قیمت و. چې په هغې باندې چا ته د اعتراف ګنجایش نه و او که چا پرې اعتراف کړی دی نو هغې سره د هغې حیثیت نه دی غورځېدلی. نو نور خدمتونه هغه ختم شوي دي، منسوخ شوي دي. اوس د قبلې د سمت والي وخت دی. نو په دې باندې چا ته د اعتراف حق نه کړی او که څوک اعتراف کوي نو د کعبې حیثیت و سره نه غورځېږي، د دې سمتیت و سره نه متاثره کوي. بس خپل کار سره کار ته دی، نیکای کوئ، سوجونه کوئ، د چا اعتراضاتو ته مه ګورئ. ولكل ولكل قوم وجهة جهة وقبلة. ولكل أو دفاراتها اليوم وجهة يو جهة يو قبلة. هو موليها. هو ضمیر مفرد دا په اعتبار سره لفظ د کل دی. لفظ د کل هغه مفرد دی، معنا په اعتبار سره جمع. هو چې دغه قوم مولیها مخ ګرځوونکی دی دغه جهت ته. د هر چا دپاره خپل خپل قیمت دی، نو ستاسو دپاره قیمت هغه کعبه ده. د شکوک او شبهات ما پیدا کوئ. فاستبقوا الخيرات. پس تاسو سبقت کوئ الخيرات نیکو ته. اینما تکونو په کوم ځای کې چې یئ تاسو. یأت بكم الله جميعا. را تل به وکړي په تاسو باندې الله تعالی جميعا په ټولو باندې تل قیامت. د ټولو به حشر کېږي، ټولو سره به حساب کتاب کېږي. نو تصفیه به بیا هلته کېږي چې د چا قبله کېږي. دا خطیبه ته په دې دنیا کې نيکي نه اذنه چې په دا جړ جنگونو کې په دا مناظرو کې د نفس د مصیب پاتې شي. ان الله بتکل کلا کلا کلا کل شیء قدیر. پاره او سیس باندې قادر دی. ومن حيث حق ومن حيث خرجتا. نروان دی تیر شو فول دی وجه تا شطر المسجد الحرام. وحیث ما کنتم فول دی وجوه کم شطر بو. دا تحقیلی که دی حکم فا مدینه منوره کرا دیو. نا اوزور فسیوی و من حیث خرجتا فول دی وجه تا. که دا مدینه منوره نا بحرو نی نا زمت آقا کعبه دا. نو د تحقیر کې دې حکم هغه د مدینه سره نه دی. که مدینه وي او که د مدینې نه علاوه بل ځای بل ځای بل ځای. نو د تحقیر قبلې دا حکم برابر دی چې کوم ځای کې اومیئ بیت الله شریف ته ومختوئ. ومن حيث خرجت او د هغه ځاینا خرجتا چې ته خروجو کې. فول وجهتا نو پس ګرځوه مخ خپل لرا شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. وانه او بېشکه دا حکم چې دی للحق خامخا حق دی من ربک د جانبه طرف ستانه. د حق معنا څه ده؟ نو یو معنا دی تقریبا محکم کې پاره کې نفس مراد عبدالله بن عباس بن هو دا مراد دلته کړی ده. للحق اي الثابت لا يعرج له نفس ولا تبديل. بس دا محکم حکم دی، دا اصل حکم دی. اس پر کے کیا تبدیل ہے گنجائشی کرے وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَوْ نَذِ اللَّهَ تَلَى نَا صَبَرَا عَمَّا تَعْمَلُونَ دَاسَنَا تِكَ وَيَّتَاكُ وَالْفَصِيدَ تَحْقِيلِ تِبْلِيدَ فَارَا یہ بل دلیل ذکر کئی نو من حیث و خرج تا تولی وجہ کئی بیا ثانیاً ذکر کئی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ أَوْ ذَهَبْتَ فَإِنَّ خُرُوجَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ مُقَدَّرْ ذَوَمَ قَلَّرَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ أَوْ فَكَمْ ذَيْكِ شِيَيْتَاكُ من نبی علیہ السلام تم حکم رہے صحابہ تم شور پتی دلیل اغراج وحيث ما كنتم او فكم ذاكي في ايلاسو اي مؤمنانو فولوا وجوهكم فزقر زوائي مبنى فل شطره طرف بيت الله تا ندا تولية كوي بيت الله تا محتوي صدفر لألا يكون للناس عليكم حجة تدخلت درباني في اشكال فاتنة او بل ولی مطم من نعمت کیا لیکن چه اتمام دا نعمت سر باندھو کن دا تحقیق دا قبلی پر شکل کی اتمام دا نعمت دا دا بل علم سے دا تحقیلی قبلی رفاہ نظبہ کس مخلق تھی کیا غریب اعتراف تھی یو آغا چا غریب آپ پر اعتراف کے حق بجانی تھی مجھے کم خلق دا غریب سے اعتراف کو باپ کی حق بجانی بھی جدا غریب اعتراف مطمول پکر رہی اور یو ذات سے تھی کیا غریب اعتراف کے حق بجانی تھی دا غریب اعتراف تو تعمد سے تجریب اور ضد سے تجریب ایسا غریب کو بولے جا کئی بہتر آتا اغیر بارو ایسے بار نہ رکھتے سم سم رہا خبر نو اس دکھا کی دکھم اخر کو اعتراض اغا معفور اور دکھم اخر کو اعتراض اغا معفور آتا دکھ او دینا سے دنیا سانے نکاہ فا اہل کتاب معقول اعتراض داؤ چیزا پیغمبر علیہ السلام کی فت ذکر شوید ہے زمن پر کتابوں کے چیزا با دل قبلہ تیلی آخرنا قبلہ رے تاوی جو ذکر دو پوری دا تحفیل قبلے حکم نور آگلے نا اغیل کو شک کیو لائی اشکال ہو فدی اشکال کی اغیل کو حق بجانی زکاة تورات پہ تنگوی دا برا بری دا نا چیزا تحفیل قبلے حکم را گئے نا اغیل معقول اعتراض لا ختم شو معقول اعتراض ہاں کتاب کے کم ظالمان کی انتہا پسند پڑے رہی تو بولے گئے سارے اعتراضات مدد نہیں غیر معقول اعتراض ہو ویدت کا یو اشتراک ختم ذبی پیغمبر بل مقصد کرے سے متاثر بڑھے جیسے ان کا پیو یا مسرق اختلاف کریے دغه د تبلیغ اشتراک قایې کې امر سره څنګه دې جوړ کړل وایې کې امر سره اتفاق ختم کړ نو دا دغه غیر معقول اعتراض مشرکین سره راځي د مشرکینو معقول اعتراض کو او دا غیر معقول اعتراض کو دا اغای معقول اعتراض دا جوړی دو چه دا پیغمبر علیہ السلام وی دا ابراهیمی ما او دا ابراهیم علیہ السلام پا ملت کی قبلہ اغا کعبہ وا دا سنگا ابراهیمی دو جان توی ابراهیمی او نکی بیت المدلس تا سمجھ تمران لکھا دا دا اغای معقول اعتراض نو چه کلا قبلہ اغا کعبہ و کرتی دا نو دا غیر دکا معقول اعتراض ختم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ام ابراہیمی او دا ملت ابراہیمی قبلہ غیر قبلہ ہوں دا غیر معقول اعتراض کو و مشرکینو کی چکم انتہا پسند ہو غیر معقول اعتراضات کے کو اغس ہو نو اغدا وینلی دا غلط کسیری قبلہ اختیار کا سباب ازمون کا دبودان و عبادت کا مرائی دا غیر معقول اعتراض وینانی را لکبلہ تسلیم اکلا سوابا زمنگا دا کلات و منات و غوزا برا کرم تسلیم ای کفیر را روان دے پکرار پکرار دا دا غیر معقول اعتراض نمنگا وطاف تے کل اکو چپا معاشرہ کبا میں دو کس پا خلق سرا واسی سرا دی یو آغا خلق پایی دا غیر بس اشکالات و اعتراضاتی او اغبا معقولی دا غیر اصاله با فکوائی ایو آغری چه آغری با دخار نتیر آتی میکن آغری با بولیو دی زان با دکارا نو باسل زان با دکارا نو باسل سم سمرا لخم نا دولا تبتیم یا تبردلی را بارو دو خوا خپل موقف او خپل مذهب او خپل نظریه او خپل عقیده مثبت انداز کې بیانوي او زور به چا پته نه لګي چې خپل موقف ته نه پاتې خپل کار تر بقا ساتي چې خپل مقصود ته نه ګرځول شي دا د تفاصیل او حضرات لیکلي دي ښه او دا څه پورا کړل دي په خپل پکارې دا ټول دې په نوم دې په دې آیت نه راځي اوس په دغه وړه و حيث ما كنتم فاذي کی فکنت کی جیدا کو فولو جو هم فجر ذوی مخنا پر شطر لو طرف د مسجد الحرام کا لالا يكون للناس لالا يبقى للناس د دې لپاره چې پاک نې کې د پاره د خلکو د پاره د مخالفینو علیکم پتا تو باندې حجت سیترا الا الذين مگر کسان ظلمو منهم چې ظالمان دي چې دوی نه کوم کې اعتدال یې چې هغه پسند دي دا دغه اشکالاتونه ختمي فلا تخشوهم فاستغفروا لربكم تدعون وخشوني او قيري غير زمانا ولتتم نعمتي او تدير بارات اتمامكم نعمتي بنعمت كما عليكم فتاجباني لتتم فاغل الا بعدي وحاتت وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم لتتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او تدير بارا كتاب سمل عليكم من كما ارسلنا فيكم رسولا كما ارسلنا فيكم رسولا نهات البداش انعمنا عليكم في التحويل كما ارسلنا فيكم رسولا ذا تحويل قبلي وعلى نعمت ذاتي لقد پیغمبر فاق وعلى نعمت څنګه مې درته پیغمبر عظیم شان درکړ صدا کې شان دې درته کې بلم عظیم شان درکړ داسې خو نشي کېدی چې پیغمبر ته تعظیم الشان درکړم او قبله ته غیر اولا درکړم. پیغمبر مو افضل وي او قبله مو مفضول وي. د افضل پیغمبر د امت سره افضله قبله پکار ده. نو انعمنا علیکم فی التحویل کما ارسلنا فیکم رسولا. کما ارسلنا فیکم رسولا لک ترنگے چ مون لے کر دے پتہ کہ پیغمبر عظیم الشان منکم بچن ساجنا یتلو علیکم تلولی پتا زبان آیاتنا آیاتنا زمنگا ویزکیکم او دیتا ویزکیکم او دیتا پاکی تاسونا را ویزکیکم من الکفر والشرک والاخلاق الرذیلتی. دا بیا دا پیغمبر ذمہ داری ويعلمكم او تعليم در كيتا ستا الكتاب الكتاب والحكمه او الحكمه والسنه يد احكام. ويعلمكم او تعليم در كيتا ستا ما ذا قبر لم تكونوا تعلمون كتاب نقوي لي باغي باندي بدون الوحي بغير الوحي اول كتاب تراتن زكاة تاسو سر حسو او تاسو سر عقلو او اغمان فولات مهو. نتده فول انعاماتو دا اغلطة خاضاتنا دا اللہ جل جلالو ذکر سبلادة افضل ملاو دا فیغنطر دا افضل ملاو دا او تاسو شهداء على الناس لئے دې ټول څه غاټه ده. پس کوروري اذكر کوم نو آسان شرط پر وړاندې اذا كان الامر كذلك كرت معاملات غرنګ ده تاسو افضل دي تاسو پیغمبر افضل دي تاسو خدمت ته عبادت افضل دي نو ګوره خدای یې نه کوي. پس کوروري اذكر کوم واذكروني ولا تذكرون. فاذكروني فاستاذوا ياد ويمال را اذكركم زبا يادون تاسو لرا واذكروني او تاسو شكر يادا كي زما ولا تكفرون او نا شكري مكوي زما. فاذكروني بالعبادة اذكركم بقبولها تاسو ياد ويمال را بالعبادة عبادة زما كوي نو اذكركم بقبولها زبا تاسو یاد ساتم د قبول په اعتبار باندې عبادت پدلا ضایع کوم نه هغه به قبلوم. بله توجیه فاذكروني بالتوبه یادوئ ما لرا د توبې په حواله باندې ګناه د اوشي توبه کوئ عمل به نفاتې چې توبه وباسئ. نو اذكركم برفع الحوبه زبا تله ګناه هغه ختموم حوبا گناہ کے لئے توب توبا کبیرا. بڑا توجی فذکرونی بالدعا یاد کا سی مالا دو دعا پہ حوالا بانے ندا ما تا کوئی بلنا ما تا کوئی سوال زمانا کوئی نو اذکرکم بالاجابا زبا یاد کا تم تاثرنا دا قبولیت پہ حوالا بانے. فادعوني استجب لكم دا یو مته ده. هغه غیر مقلدیت طرف سمائے گا اگر ہم قالو کی بھی دیکھیں بات اپنے توافر سے کہ جدی وزن ادارہ کے انتدائی کی اگرام غیر مقلدیت اللہ ماں قالو کی رحمت اللہ علیہ وسلم صاحب کو تفسیر دے نو اغاد مقصد پہ اعتبار سے رہا کی دے اور دا اغاد اگر تفسیر نہ رہی پورو پورو پتہ دے جدہ امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ وسلم مقصد کو کارت سے رکھنے دے اور بات اپنے روزے نغازانے مقصد ذمہ دارے تپوس پکی گئی جتا دین دعوت ورکڑو کر کو تا او کنے دی ورکڑو نو دے ذمہ دارے تپوس کرنے کی اپنے ایت تبلیغ نہ کی کرے دا اخری اغه مستدل فل مغالطہ دا ہاں البتہ یو کڑے دے اپنا فرض سر کر سئی تے دعوت کار کئی تے تبلیغ کار کئی او مسلماناں نے کہ کدا دعوت پہ شکل کلی تے تبلیغی پہ شکل کلی یو عالم دے اپنا فرض سر کر سئی اور اگر پورا پورا پسند کو محنت کی تو بیا ہم تو راہ راست نہ رہے کئی وطن جہنم سے لڑ مگر ادا تفوز نہیں کہ جہنم سے اگر دفتر ذات شکاوت تو نہیں ابو جہل جہنم سے لڑ مگر پیغمبر نے تفوز کی کہ دیوی جہنم سے لڑ اگر دفتر ذات شکاوت تو نہیں لڑ ولیکن پیغمبر پر ذمہ داری سر کر رسول اللہ دعوت شلول دے اللہ جل جلالہ دی محنت کڑے نما اشارتن نے خبر کی حل کرے لوگ سوچوں بعد وقت کے فکار میں جب پر سمجھ رہا ہے نظر خبر کی یو داتا دا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم مانا دا جی کہ تبلیغ نکتلے دی ندا مبارکہ دا دا ٹھیک ندا او یو دا چہ دا دعوت او دا تبلیغ دا اغی اہمیت اغف نور و نصوص بان ثابت تے دا اغی تپوس اغب کی دی فذکر فا ان الذکر تنفع المؤمنین اروان دی ختم اللہ آیت کی نتے دی کہ سنگر سواء علیہم تدی پہت کے برابر نہ علیہ استاد پرتی حدیث سے استاد فقط کے ثواب رکھتے نو فریضہ دا دعوت داری اہمیت پر فریضہ والے دے دعیان حضرات دی جائے اس پر فریضہ پورا پورا کر کر سہی خب باوجود داری پچا باندې اثر نہ کئی او تو جہنم تجی تو دای پر بارے کے تفوس کرنے کے خلاف جانے ولی جہنم چلا دا ایت کریمہ دا مقصد یا اہل کتاب پر صرف یہود کا یا صرف نصارہ کا اطلاق ہوتا ہے یا یہود پر یا صرف نصارہ پر اہل کتاب کا اطلاق ہوتا ہے سمجھ سکتے